А зараз паслухаем трэцюю частку аповесці Раісы Баравіковай «Галенчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў». Па форме гэта раман у рамане, такі пісьменніцкі прыём, калі спачатку мы знаёмімся з персанажамі, а потым яны пачынаюць расказваць адно аднаму гісторыі. Так і дзяўчынка Галенка расказвае жыхарам «Планеты цікаўных хлопчыкаў» апавяданні. Учарашняя гісторыя была пра школьніка Валодзю, якому падавалася, што адна яго знаёмая дзяўчынка – касмічны прышэлец, а сёння Галенка распавядае пра цуда мастака і блакітную вежу. Выканаўца – артыстка Ліка Пташук. Галенка зноў задумалася, але толькі на адну хвілінку – таму што вельмі хутка прапанавала цікаўным хлопчыкам. А хочаце, я раскажу вам адну казку, якую пачула ад сваёй бабулі, калі я была зусім яшчэ маленькай. О, колькі казак ведае мая бабуля, незлічонае мноства. Шкада, што вы не можаце пазнаёміцца з ёй. Але слухайце казку. А потым вы мне раскажаце, пра што яна? Так заўсёды пыталася ў мяне бабуля. І цікаўныя хлопчыкі, вядома, пагадзіліся і настроіліся уважліва слухаць Галенку, бо яны ж былі вельмі цікаўныя. Галенка расказвае цікаўным хлопчыкам казку пра цуда мастака і блакітную вежу. Калісьці жыў на свеце мастак. Быў ён малады, прыгожы і вясёлы. Прачнуўся аднаго ранку мастак, выйшаў на ганак роднае хаты і ажно засмяяўся ад задавальнення. Пад самым акном хаціны шумеў клён, ды такі прыгожы, як ніводнае дрэва ў свеце. Трошкі далей цвіў вішнёвы садок, ля нізенькага плота сядзеў каток мурлыка і зусім блізенька ад катка маці мыла посуд. Радасна стала мастаку, столькі цяпла было ў гэтым мілым куточку. Раптам ён бачыць, народ валам валіць, музыкі ў бубны б'юць, смех, гоман, песні. «Што такое?» пытаецца мастак у маці, а маці яму адказвае: «Гэта, дзетачка, наш кароль жэніцца, маладую жонку ў свой палац вязе». Выбег мастак на вуліцу, пачаў пытацца ў людзей: «Пакажыце, дзе кароль? Дзе кароль з маладою жонкай?» І неўзабаве пабачыў карэту, а ў ёй караля і яго маладую жонку. І такую яна прыгажуней здалася, што пачаў мастак яе маляваць проста на дарозе, звычайным кіёчкам. Раззлаваўся кароль, загадаў сваім стражнікам, каб кінулі мастака ў цямніцу, што знаходзілася ў блакітнай вежы аднаго з каралеўскіх палацаў. Ён стаяў далёка-далёка на адзінокай скале з усіх бакоў, абкружаны сінім морам. А даў кароль свой загад, да і забыўся пра мастака. Год прайшоў. 3 гады прайшло, вось ужо і 10-ты год мінаецца, а мастак усё сядзіць у блакітнай вежы. Нікога і нічога не бачыць ён, акрамя каралеўскай варты ды маленечкага каменнага дворыка ўнізе. «Гэй, варта!» — крыкнуў аднойчы мастак. «Колькі год я знаходжуся ў гэтай вежы, і ніводнага разу за гэты час мая нага не ступала на зямлю. Выпусціце мяне хоць на хвілінку!» І столькі ў яго голасе было адчаю, што стражнікі выпусцілі мастака ў маленечкі каменны дворык, унізе ля блакітнай вежы. «Які ён шэры і халодны гэты дворык!» – падумаў мастак. Хоць бы адзін зялёны лісточак мільгануў на ім, ці прабілася хоць бы адна кволая зялёная травінка. Але не было ні зялёнай травінкі на дворку, ні зялёнага лісточка. Цяжка ўздыхнуў мастак, гледзячы на халодны камень, і ўявілася яму далёкае, што назаўсёды засталося у памяці. Ён уявіў, як па самым акном хаціны шумеў клён, ды такі прыгожы, як ніводнае дрэва ў свеце, трошкі далей цвіў вішнёвы садок, ля нізенькага плота сядзеў каток мурлыка, і зусім блізенька ад катка маці мыла посуд. І дзіва, гэты малюнак, які мастак уявіў да дробязі, пачаў ажываць. Мастак працёр свае вочы, а малюнак не знікаў. Ён рабіўся ўсё больш і больш выразным, ды і такім, што можна было палічыць кветкі на самай блізкай вішнёвай галінцы. «Гэта міраж! Міраж!» – закрычаў мастак. Ён упаў на халодны камень і горка-горка заплакаў, а побач, пад самым акном хаціны, шумеў клён. Ды такі прыгожы, як ніводнае дрэва ў свеце, і трошкі далей цвіў вішнёвы садок. Ля нізенькага плота сядзеў каток мурлыка, і зусім блізенька ад катка маці мыла посуд. Стражнікі з жахам прыціскаліся да сцяны блакітнай вежы. «Гэты мастак чарадзей! Ён чарадзей!» – перапалохана крычалі яны. «Ён намаляваў малюнак у паветры!» Варта схапіла мастака і зноў павяла ў блакітную вежу. А вечарам, як толькі сонца схавалася за сіняе мора, стражнікі вырашылі паслаць ганца да караля, каб расказаць, якое дзіва дзіўнае ім давялося бачыць. Тры дні і тры ночы плыў ганец па сінім моры. Два дні і дзве ночы ішоў ганец па сушы. Нарэшце убачыў ён каралеўскі палац, але палаца натоўп вялікі стаіць, і вельмі хвалююцца людзі, крычаць, рукамі размахваюць. Прабраўся ганец праз натоўп да каралеўскага палаца, чуе, варта каралеўская людзей у войска запісвае. Тут і дазнаўся ганец, што суседні кароль на іх каралеўства вайною пайшоў, неўзабаве быць бітве вялікай. Падышоў ганец да варты. «Вядзіце мяне, кажа, да караля». «Я ганец таго астраўка ў моры, дзе знаходзіцца блакітная вежа». І як толькі апынуўся ганец у пакоі, дзе сядзеў на сваім троне кароль, дык адразу і расказаў яму ўсё, што ведаў. І пра мастака, які дагэтуль знаходзіўся ў блакітнай вежы, і пра яго малюнак у паветры. Спачатку кароль раззлаваўся, закрычаў з усяе сілы. «Хто дазволіў выпускаць мастака ў дворык? На гэта не было майго каралеўскага дазволу». А потым, як засмяяўся, ажно з трона каралеўскага саскочыў, падбег да ганца, абняў яго, закрычаў радасна: «Малайчына, з добрую весткай да мяне прыйшоў». І ў той жа мгненне склікаў кароль да сябе ўсіх сваіх міністраў і расказаў ім пра мастака і яго паветраны малюнак, і яшчэ такія словы сказаў кароль: «Калі змог мастак намаляваць у паветры клён і вішнёвы садок, і катка мурлыку, і нават маці сваю, значыцца, ён зможа намаляваць у паветры і цэлае войска. Тады ніякі суседні кароль нам не страшны. Як убачаць ворагі, якая моц ідзе на іх, якая сіла неймаверная, дык адразу на ўцёкі кінуцца з поля бітвы». І закрычаў кароль: «Загадваю, загадваю, каб праз 10 дзён і 10 начэй мастак быў дастаўлены ў каралеўскі палац». Так і зрабілі. На 11-й дзень стаяў мастак перад каралём і слухаў яго загад. «Заўтра на зялёным полі пачнецца бітва. Маё войска сустрэнецца з войскам суседняга караля, таму загадваю табе, нявольніку блакітнай вежы, намаляваць перад маім войскам яшчэ адно войска, ды такое вялікае, каб вораг, пабачыўшы яго, адразу кінуўся на ўцёкі». «Але ж я не змагу гэтага зрабіць», – сказаў мастак каралю. Ды кароль нават і не слухаў яго. Ён загадаў стражнікам на тры замкі закрыць мастака, а на заўтра на самым досвідку вывесці яго на зялёнае поле і паставіць перад каралеўскім войскам, каб ён загадзя намаляваў у паветры яшчэ адно войска. І ледзь толькі развіднела, як стражнікі адамкнулі ўсе тры замкі і павялі мастака на зялёнае поле і загадалі хутчэй маляваць у паветры войска. Паглядзеў мастак перад сабою, Бачыць, на ўзгорку варожае войска стаіць, чуе трубы звіняць, а воі варожага войска ў бой просяцца. Азірнуўся мастак назад, бачыць, каралеўскае войска стаіць, і можа ў гэтым войску яго браты, суседзі стаяць. Зашчымела сэрца ў мастака. Глядзіць ён на каралеўскіх вояў, і што ні твар, то ўсё нібыта знаёмы вельмі. А калі паглядзеў па баках, дык увогуле стала горка мастаку. Аж зайшлося сэрца. Трава наўкола шуміць, сонца толькі-толькі ўзнімаецца, жыта непадалёку, здаецца, на вачах падрастае, і быцца нават перапёлка крычыць у ім. І павеяла на мастака такім блізкім, такім родным, што ўміг уявілася яму тое даўняе, далёкае, калі пад самым акном хаціны шумеў клён, ды такі прыгожы, як ніводнае дрэва ў свеце. Трошкі далей цвіў вішнёвы садок, ля нізенькага плота сядзеў каток мурлыка, і зусім, зусім блізенька ад катка маці мыла посуд. І дзіва! Побач затрапятала ў паветры вішнёвая галінка. Мастаку нават здалося, што пялёсткі ціхенька падаюць на зямлю, а маці адклала свой посуд і паглядзела ў вочы яму. І туды, дзе стаялі вой караля, і сярод іх, можа, былі яго браты ці суседзі. І кожны з вояў адчуў на сабе гэты позірк, і тады кожны яшчэ мацней узяўся за зброю. Тут загрымелі трубы, пачалася вялікая бітва. І сам мастак кінуўся у самую гушчу яе, і ўвесь час, пакуль ён біўся з ворагам, яму бачылася, як пад самым акном хаціны шумеў клён, ды такі прыгожы, як ніводнае дрэва ў свеце. А трошкі далей цвіў вішнёвы садок, а ля нізенькага плота сядзеў каток мурлыка, і зусім блізенька ад катка маці мыла посуд. У той бітве войска караля перамагло. Варожыя салдаты беглі хто куды на ўцёкі, і кароль так узрадаваўся, што тут жа на зялёным полі аддаў загад сваім стражнікам адпусціць мастака на волю. Маўляў, хай ідзе ён, куды душа яго жадае. І пайшоў мастак за зялёнае поле, пайшоў дарогамі, лугамі туды, дзе яго чакала хаціна, пад самым акном якой шумеў клён, ды такі прыгожы, як ніводнае дрэва ў свеце. І вось гэты галенчын расказ вельмі ўсхваляваў цікаўных хлопчыкаў. Артыстка Ліка Пташук чытала казачную аповесць Раісы Баравіковай «Галенчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў».